Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Trzecia fala epidemii koronawirusa opada, mniej zakażeń i mniej osób przebywa w szpitalach. Amerykanie wznawiają szczepienia przeciwko COVID-19 preparatem koncernu Johnson & Johnson. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 września w Warszawie. Jest mniej zakażeń i hospitalizacji, mniej osób też umiera. Kolejne dane potwierdzają, że trzecia fala epidemii koronawirusa opada. Wczoraj było niecałe 11 tysięcy nowych zakażeń, 7 tysięcy mniej niż tydzień wcześniej. Zmarło 539 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że powoli spada liczba osób w szpitalach. Tendencja już jest ugruntowana, spadkowa, to jest prawie 40% mniej niż tydzień wcześniej. Dość wymownym i dość pocieszającym wskaźnikiem to jest ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19. W tej chwili w Polsce mamy zajętych niecałych 29 tysięcy łóżek, czyli widzimy, że tych pacjentów w szpitalach ubywa, ale ubywa niestety bardzo powoli. A w tej chwili wolnych pozostaje 16,5 tysiąca łóżek covidowych i 1300 respiratorów. O przepisywanie się na wcześniejsze terminy szczepień apeluje do seniorów rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podkreśla, że pojawiła się taka możliwość i namawia do skorzystania z niej. Mamy wolne terminy szczepień wcześniej niż seniorzy są obecnie zapisani. Prosimy o dzwonienie na infolinię. Konsultanci na infolinii będą Państwa przepisywać na wcześniejsze terminy. To jest gorący apel. Jeżeli mamy seniorów niezaszczepionych, my chcemy, żeby seniorzy jak najszybciej się zaszczepili, więc gorący apel. Dzwońcie Państwo na infolinię. Są wolne terminy jeszcze na kwiecień. Możemy Państwa przepisywać. Minister Michał Dworczyk poinformował wieczorem na Twitterze, że w Polsce wykonano już 10 milionów szczepień przeciwko COVID-19. Od północy na szczepienie mogą się zapisywać osoby urodzone w 1973 roku. Amerykański rząd wznawia szczepienia preparatem koncernu Johnson & Johnson. Eksperci za oceanem stwierdzili, że korzyści, które daje szczepionka, znacznie przewyższają ryzyko rzadkich przypadków zakrzepów krwi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podawanie szczepionki Johnson & Johnson w Stanach Zjednoczonych wstrzymano 1,5 tygodnia temu po stwierdzeniu 6 przypadków zakrzepów krwi. Rząd USA polecił zebrać dokładniejsze dane na ten temat i przekazał sprawę ekspertom Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Zidentyfikowali oni łącznie 15 przypadków zakrzepów krwi, wszystkie u kobiet poniżej 50 roku życia. 3 z nich zmarły, a 7 trafiło do szpitala. Eksperci zgodnie zarekomendowali jednak powrót do szczepień preparatem Johnson & Johnson, zwracając uwagę, że podano go prawie 8 milionom Amerykanów, co oznacza, że zakrzepy są niezwykle rzadkie, a korzyści znacznie przewyższają ryzyko tego rodzaju komplikacji. Dyrektor Centrum Kontroli i Prewencji Chorób dr Rochelle Woleński wyraziła przekonanie, że decyzja o wstrzymaniu szczepień, by dokładnie zbadać skalę problemu zakrzepów i ostateczne ich wznowienie, zwiększa zaufanie do szczepionki Johnson & Johnson. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zmiany w przemyśle energetycznym w Polsce zapowiada prezydent. Ma to być element globalnej walki z ociepleniem. Podczas wirtualnego szczytu przywódców w sprawie klimatu Andrzej Duda poinformował, że w Polsce powstanie nowy, zeroemisyjny system energetyczny. Spotkanie online 40 światowych przywódców śledził Wojciech Cegielski. Szanowny panie prezydencie, ekscelencje. Prezydent mówił w trakcie wirtualnego wystąpienia, że w ciągu najbliższych 2 dekad całkowicie zmieni się polska energetyka. Dzięki temu Polska ma do minimum ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Udział węgla zmniejszy się z obecnych 70 do nawet 11% w roku 2040. Andrzej Duda podkreślał równocześnie, że zmiany nie odbiją się niekorzystnie na Polakach. Chodzi m.in. o to, że w polskim przypadku zbyt gwałtowne i szybkie reformy mogłyby spowodować wzrost cen, zwiększenie bezrobocia lub poważne straty dla firm związanych z przemysłem energetycznym. Wczoraj doszło w Polsce, w naszym kraju, do zawarcia porozumienia pomiędzy społecznością górników a przedstawicielami polskiego rządu dotyczącymi wyłączenia węgla z produkcji energii elektrycznej do 2049 roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września w Warszawie. Tak zdecydował papież Franciszek. Uroczystość miała się odbyć w czerwcu ubiegłego roku, ale przez pandemię przesunięto datę. Mariusz Pieśniewski. To świetna wiadomość dla rzeszy katolików, którzy czekali na uroczystość beatyfikacyjną, która musiała być odwołana ze względów pandemicznych. Mam nadzieję, że nic już nie stanie na przeszkodzie, mówi ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Tej beatyfikacji, którą nawet w najtrudniejszych warunkach można zawsze przeprowadzić przy użyciu środków masowego przekazu. Okoliczności pandemii mogą też przywoływać nauczanie kardynała Wyszyńskiego, mówi relator w procesie kardynała ojciec Zdzisław Kijas. Można jeszcze bardziej wyczuli na temat związane z życiem wiecznym. Rzecznik archidiecezji warszawskiej ksiądz Przemysław Śliwiński przypomniał, że będzie to podwójna uroczystość. Razem z kardynałem będzie beatyfikowana matka Róża Czacka, założycielka zakładu dla osób ociemniałych, niewidomych w Laskach obok Warszawy. Nadal nie znamy takich szczegółów jak miejsce uroczystości 12 września. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Sewilla i Sankt Petersburg to miasta, w których piłkarska reprezentacja zagra na Mistrzostwach Europy. W Rosji biało-czerwoni zmierzą się 14 czerwca ze Słowacją i 23 ze Szwecją. 19 czerwca mecz z Hiszpanią na ich terenie. Trwają poszukiwania nowego miejsca pobytu Polaków podczas Euro. W piłkarskiej ekstraklasie Raków Częstochowa w końcu opuścił Bełchatów i zagrał u siebie pod Jasną Górą. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-0 i zajmuje trzecie miejsce. Medal jest na wyciągnięcie ręki. Bardzo się cieszymy, bo wydaje się, że ten medal będziemy mieć i to stanie się faktem, natomiast zostały nam jeszcze 4 spotkania i będziemy chcieli zgarnąć jak najwięcej, no ile się da wycisnąć z tego sezonu, bo taki sezon może się już szybko nie powtórzyć. Mówił trener Papszun. Radość także w ekipie Podbeskidzia, które wygrało bardzo ważne spotkanie i to z Lechem Poznań. 1-0. Widmo spadku oddala się. W ligach zagranicznych dziś do gry w Bundeslidze wraca Robert Lewandowski. Po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją zagra z Mainz. W Bundeslidze pierwszy gol Roberta Gumnego, jednak Augsburg przegrał 2-3 z FC Köln. We Francji trafił Arkadiusz Milik, po raz 5 w Ligę. Olympique Marsylia wygrało. A w Anglii najgłośniej o Superlidze, ale w cieniu tych wydarzeń grają w Premier League. Arsenal przegrał z Evertonem 0-1. W Ekstralidze Żużlowej nadrabiali zaległości. Motor Lublin wygrał z Włókniarzem Częstochowa 49-41, a GKM Grudziądz wygrał ze Spartą Wrocław 45-44. W rajdzie Chorwacji wiceliderem WRC 3 po 8 odcinkach jest Kajetan Kajetanowicz. Wraz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem zajmują 14 miejsce w klasyfikacji generalnej. Kajto zadowolony. Drugie miejsce, strata do lidera, nieco ponad 2 sekundy. Zapowiada ostrą walkę, zresztą ona już się toczy. Tniemy się na ułamki sekund czasami z wieloma zawodnikami. To pokazuje poziom. Celem jest szybka jazda, po prostu jechać swoje i na razie nam to dobrze wychodzi. Od 8.29 ciąg dalszy ścigania. Liderem jest Belg z Hyundai'a Thierry Neuville. Kielce i Warszawa to organizatorzy odpowiednio młodzieżowych Mistrzostw Świata w boksie i Mistrzostw Europy w zapasach. Na stołecznych matach wczoraj brązowe medale zdobyły Aleksandra Wulczyńska i Katarzyna Mądrowska, a srebro dla Angeliny Łysak. W Kielcach na zakończenie Mistrzostw Globu wicemistrzem świata wagi ciężkiej został Jakub Straszewski. Polacy wywalczyli w sumie 8 medali, 3 srebrne i 5 brązowych. A sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Poranek dosyć pogodny, ale wraz z upływem dnia będzie przybywać chmur miejscami. Pojawi się przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem w górach. Śnieg. Termometry pokażą 6 stopni na północy kraju, 9 w centrum, do 11 na południu i zachodzie. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za nową pralkosuszarkę płacić tylko 29 zł miesięcznie, to

nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Lektura na weekend. O książkach opowiada Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Urodził się na Wileńszczyźnie w roku 1876. Mógł zatem chłonąć smaki dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był jego duchowym spadkobiercą. Widział rewolucję w Rosji. W wolnej Polsce został przez Piłsudskiego wysłany do miasta Gdańsk, aby tam być przedstawicielem rządu Rzeczpospolitej. To on dla Polski kupił Westerplatte i dzięki jego staraniom powstała tam polska składnica. Zanim wybuchła II wojna, zdążył zażyć życia ziemiańskiego na powrót, podobnie jak jego przodkowie. Stał się apologetą życia ziemiańskiego. II wojna światowa rzuciła go najpierw na front, a następnie do Londynu, w którego okolicach zmarł w roku 1962. A zatem pomiędzy 1876 a 1962 mógł zobaczyć dawną Rzeczpospolitą, jej resztki na Wileńszczyźnie i doznać nowej Polski w Gdańsku, widzieć Westerplatte, a żeby wreszcie zakończyć swój los na emigracji, obserwując emigracyjny rząd i doświadczając losu uchodźcy. To Mieczysław Jałowiecki, postać niezwykła, o niezwykłym losie, ale także obdarzona ogromnym talentem literackim. To dzięki jego talentowi mieliśmy trzy książki: Na skraju imperium, Wolne miasto i Rekwiem dla ziemiaństwa, dziś wydane w jednym tomie, właśnie jako Na skraju imperium i inne wspomnienia. Niezwykły los człowieka, przez którego przechodziła historia, której to historii doświadczał, ale którą też, zdaje się, znakomicie rozumiał. Nauka dla nas wszystkich. Mieczysław Jałowiecki, Na skraju imperium. O autorze i o książce opowiadał Mateusz Matyszkowicz, 24 minuty po godzinie 8. You know I see. Zdarza nam się czasem pominąć posiłek. Najłatwiej w porannym roztargnieniu gubi się śniadanie. I w tej sprawie słuchacz. Ach, ja myślę, że każdy z nas powinien jadać śniadanie, bo śniadanie jest czymś zdrowym i myślę, że z posiłkami takimi jak drugie śniadanie chociażby, no obiad, kolacja, to jest podstawa, żeby egzystować. 22,7 trójek, mamy piękną sobotę, nigdzie nie trzeba się spieszyć, więc proszę sobie to dobrze rozplanować. Tu Trójka i zapraszamy na weekend. Think of all the things I didn't do. Oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said, either way. Oh, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby. You're not on your own, sinking like a stone. And I lie in my bed. Osiem minut pozostało do godziny dziewiątej. Przed nami w gruncie rzeczy pogodna sobota, ale przelotne opady możliwe są na Podlasiu, w Wielkopolsce oraz w Świętokrzyskiem. A jeśli chodzi o temperaturę, to rekordy dzisiaj nie padną. 6 stopni w Olsztynie, około 9 w Gdańsku, Łodzi i w Warszawie. Najcieplej we Wrocławiu, w Krakowie i w Opolu. Tutaj 11 stopni. Wiatr dzisiaj umiarkowany, a na północnym wschodzie porywisty. Trójka. Program trzeci. I'm just a cross hair. I'm just a shot away from. Franz Ferdynand przed chwilą. 24 minuty pozostały do 9. Program obyczajowy. Czekała, czekała i się doczekała. Czas na panią Annę. Dzień dobry, sobotni poranek. Witam państwa, Anna Popek. Na Śląsku, gdzieś pomiędzy Opolem a Katowicami, ukryty wśród lasów i wiosek leży pałac, a raczej jego malownicze ruiny. Miejsce, które kiedyś było perełką, wychuchanym gniazdem rodu Szafgoczów, teraz mogłoby posłużyć za plan romantycznego dramatu. Kiedyś było tutaj zupełnie inaczej. Zaplanowane z rozmysłem, wybudowane z rozmachem, wkomponowane w zieleń i wodę, było rajem dla mieszkańców i przyjezdnych. A bywały tutaj i książęce głowy, i ubogie dzieci z ochronek. Sercem tego miejsca, jego siłą napędową, płomieniem, który rozświetlał cały region, była Joanna Gryzik. Może mówię o niej zbyt patetycznie, ale Joanna Gryzik von Schomberg-Godula zasługuje na taki ton, bo jej życie było jak baśni. O jej niezwykłej historii już kiedyś państwu opowiadałam. Ubożuchna dziewczynka, oddana z biedy przez matkę pod opiekę znajomej służącej, trafia do domu Karola Goduli, potentata przemysłowego Śląska. Tam zyskuje sympatię starszego, samotnego człowieka, który na noc przed śmiercią zapisuje 6-letniej dziewczynce cały swój potężny majątek. Joasia uczy się, dorasta, wychodzi za mąż. Po ślubie, za 1/4 spadku, małżonkowie kupują dobra w Kopicach i rusza budowa. Joanna stworzył arcydzieło. Pałac był dla jego mieszkańców centrum życia i całym światem. Była tam kaplica, bo Joanna była bardzo religijna. Ale była też i sala balowa, bo jej mąż, pochodzący ze starej niemieckiej arystokracji, chciał godnie podejmować krewnych i przyjaciół. Był piękny park i ogród. Były fontanny i setki rzeźb w pałacu i wokół. Pałac wieńczyły dwie wieże, wieża Hansa i wieża Joanny. Co ciekawe, wyższa była wieża małżonki, czyli Joanny. Historia upadku zamku jest smutna, banalna i można by rzec głupia. W budowli, która przetrwała wojnę, urządzono magazyny zboża. W tamtych czasach zboże, wiadomo, towar cenny, rozkradano. Gdy do Kopic miała przyjechać komisja i sprawdzić stan magazynów, nagle wybuchł pożar. Oczywiście zupełnie przypadkowo. Ogień zniszczył zamek, zawalił się stropy. Późniejsze lata i brak gospodarza dopełniły dzieła zniszczenia. Dzisiaj można przyjechać do Kopic i oglądać pozostałości dawnej potęgi i piękna. Szczątki dawnych gospodarzy spoczywają w przykościelnym mauzoleum. Zostało ono pięknie odnowione również nakładem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także staraniem lokalnych pasjonatów. Jednym z nich jest Maciej Miszok, który jest współautorem monografii Kopice – Historia utraconego piękna. Wspólnie z Januszem Dobeszem i Irmą Koziną zebrali bogaty materiał dokumentacyjny, zdjęcia, listy, mapy, rysunki i prasę opisującą to miejsce. Publikacja przybliża nie tylko sam obiekt i historię rodu Szafgoczów, ale i życie XIX-wiecznego Śląska. Joanna Gryzik, pani na zamku w Kopicach, matka czwórki dzieci, bardzo intensywnie pracowała. Z sukcesami prowadziła biznesy, pomnażała majątek swojego dobrodzieja Karola Goduli. Ale gdyby nie jej misja życiowa, jaką było zarabianie i stwarzanie warunków do zarabiania innym, zostałyby po niej tylko ruiny. A tak do dziś dnia funkcjonuje założona przez nią szkoła, istnieje stworzone przez nią miasto, dzielnica Zabrza, czyli Godula. Działają wybudowane kościoły. W jednym z nich, w kościele na Szombierkach, co poniedziałek odprawiane są msze wieczyste w intencji Joanny i jej krewnych. Joanna zmarła w 1910 roku, a publikacja albumu ma być właśnie hołdem dla tej niezwykłej kobiety. To była Anna Popek, a teraz w trójce Kwiat Jabłoni. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Tłum i depczę wszystko po drodze. nie mogę uciec mu. On też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Jak świat. 16 minut pozostało do godziny 9. Sobota trwa, za oknem piękna pogoda. Co w kulturze? Czas na Katarzynę Cyglar. Dzień dobry, weekend Państwu. Pierwsza rzecz, jaką podobno najlepiej zrobić, by weekend był udany, to uśmiechnąć się do siebie, odetchnąć głęboko, napić się soku z kapusty dla zdrowotności. No cóż, proszę Państwa, takie czasy, a potem już można swoje kawy, herbaty, wody, etc. Van Gogh, który należy do grupy najbardziej niedocenionych za życia i docenianych po śmierci artystów, napisał tak: im więcej o tym myślę, tym bardziej uświadamiam sobie, że nie ma nic bardziej artystycznego niż kochać innych. Co Państwo o tym myślicie? W każdym razie jest to jakiś pomysł na spędzenie artystycznego weekendu, ale w ramach odskoczni od tego wyzwania, jakby nie patrzeć, mam dla Państwa garstkę innych artystycznych propozycji. Dziś o 19:00 w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie transmisja online spektaklu Wojciecha Farugi i Magdy Fertacz Tysiąc nocy i jedna, Szeherezada 1979. Spektakl jest inspirowany baśniami Tysiąca i jednej nocy oraz życiem i twórczością Oriany Fallaci. Pojawi się temat islamskiej rewolucji irańskiej z 1979 roku, a bohaterka Oriana Fallaci niefrasobliwie odsłoni włosy wobec swojego rozmówcy Ajatollaha Chomeiniego, a w kulturze islamu życie, a już tym bardziej kobiety, ma inną wartość niż w naszej. Jak piszą twórcy, Fallaci niczym współczesna Szeherezada siłą opowieści walczyć będzie o swoje prawo do życia. Teraz coś dla fanów animacji. Od wczoraj trwa pierwszy przegląd najlepszej koreańskiej animacji. Festiwal składa się z trzech sekcji. Autorzy Key Animation, retrospektywa John Dahee, Struktura świata oraz krótka forma. Lista filmów i godziny seansów online dostępne są na mojekino.pl. www.radioweronika.pl. Dla tych z Państwa, którzy lubią i są dobrzy w tym, by coś robić na ostatnią chwilę, dziś ostatni dzień, by odwiedzić Hoss Gallery w Warszawie i wystawę Zdarzenia losowe artystów Mateusza Szczypińskiego i Ryszarda Winiarskiego. W galerii mogą przybywać jednocześnie 4 osoby, więc nikt nikomu zasłaniać niczego nie będzie poza własną połową fizjonomii. Więcej czasu macie Państwo, by zobaczyć wystawę Świat Wilkonia w Koneserze. W dodatku jest to wystawa także dla dzieci i na dziedzińcu, więc przebieżka na powietrzu też będzie zaliczona. Wśród 10 rzeźb jest tur, żubr, niedźwiedź, słoń, lwice z lwiątkiem, hipopotamy i wilkołaki. Jutro o 19:00 przez 1,5 godziny możecie Państwo oglądać naszego kolegę redakcyjnego, aktora Redbada Klinstrę Komarnickiego i jego żonę Emilię Komarnicką-Klinstrę w spektaklu Małe zbrodnie małżeńskie. Jak to jest, kiedy małżeństwo gra małżeństwo? Ciekawe, a sztuki reklamować myślę nie trzeba. Czekamy na Państwa wrażenia z tej wersji spektaklu. Spektakl dostępny będzie na VOD Mazowieckiego Instytutu Kultury. I na deser również online, również jutro i o 19:00 Nowy Teatr imienia Witkacego w Słupsku na swoim kanale YouTube zaprezentuje Stolp Dzień Kobiet w reżyserii Julii Mark. Spektakl w interaktywny sposób odkrywa wojenną historię Słupska. Publiczność poznaje przeszłość ulic i placów, które zna teraz pod innymi nazwami. Konfrontuje się z wydarzeniami z roku 45. Bardzo czekam na Państwa wrażenia z tej produkcji. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. prawie za nami, a co po 9:00? Oczywiście na naszej antenie śniadanie. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości i profesor Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta. Śniadanie w Trójce transmitowane będzie w internecie, na Facebooku, Twitterze i na stronie Trójki. A my dziękujemy za dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Autopromocja. Energia i autentyczność, serce i dusza, emocje i miłość do rock'n'rolla.